ψεύτες εσύ μπορεί να φταίει το μισή μας. Μάγεψε μας πήρε τα μυαλά. Το πλοίο της θάλασσας μεθάει, το άσπρο το σπιτιό μας πάει. Μας έντασε για πάντα, μας κρατάει σε τέτοιο πόλη. Τρελή που να το έχω φανταστεί. Δεν είσαι αυτό, αυτό, αυτό, αυτό που γνώρισα εκεί. Πες μου μονάχα πως και εδώ το ίδιο.